Ben, volvemos a esas xornadas que está a levar a cabo a Fundación Artabria baixo o título de Ricardo Carballo Calero no século XX galego no campus Ferrolán, unhas xornadas que se abrían, xa decíamos, o pasado martes co historiador Bernardo Maiz e que continuaron pois con diversas charlas ao respecto da obra de Carballo Calero, como foi o caso de José Martiño Montero Santalla, profesor da Universidade de Vigo, que tamén estivo aquí en Divertimento para Pequenos Monstros hai xa algunhas semanas, por mor dunha charla que deu ao respecto da obra de Carballo Calero precisamente neste sitio, no Ateneo Ferrolán, e ademais da conferencia que deu dar nestas xornadas o profesor da Escola Oficial de Idiomas de Portugués, Mauricio Castro. Ben, pois esas xornadas se veñen desenvolvendo, repetimos, dende o pasado martes, tamén o pasado mércores, é dicir, ontes, estivo o profesor da Universidade de Compostela, José María do Barro, e tamén o profesor e escritor Enrique da Costa, e hoxe continúan as xornadas, de feito findan, se clausuran, coa intervención de Carmen Blanco e Araceli Herrero da Universidade de Santiago de Compostela. Ben, pois dentro de un par de segundos imos ter comunicación precisamente co campus de Ferrol, co Salón de Actos, onde se está desenvolvendo ese acto para ter conexión con o noso compañero Bruno e nos comente pois como foron as cousas e que é o que está a pasar xusto neste momento. Así que dentro de un par de segundiños volvemos. Quedamos con máis resistencia. Mas antes de acabarmos, eu queria apresentar a resistência para vocês. Nas percussões, o Zé Salgueiro. Viola clássica, Pedro Aires Magalhães. Guitarra, cordas de aço, Tim. No baixo, Fernando Júdice. Na bateria, o Alexandre Frazão. Passaram ali para trás. Nosso solista das 6 e 12 cordas, o Dudas. Na voz, o Olavo Bilac. Na outra voz, Miguel Ângelo Magalhães. E finalmente, o nosso outro solista, o Fred Merger. Volta ele, atenção. Faltas tu. Chama-se Fernando de Cunha. Vamos terminar com uma canção que fala sobre os homens. Fala sobre a insegurança dos homens e aquilo que eles andam à procura. Muitas vezes não sabem. Chama-se Prisão em Si. E xa temos comunicación, tal e como estábamos a anunciar, e seguindo a escoitar a música de Resistencia, comunicación co campus de Ferrol en Esteiro, con Bruno. Hola, Bruno, que tal? Hola, Bruno, nos escoitas? Sí. Hola, que tal? Hola, que tal? Non sei con quen estamos a falar. Con quen estamos a falar? Oa, vos serán? Son Juan López, da Fundación Artabria. Bueno, Xan, pois estamos en directo en Radio Filispín, en Divertimento para Pequenos Monstros, e estábamos poñendo en antecedentes aos nosos ouvintes o respecto pois de estas xornadas que comezaron o martes e do que ti vas facernos un resume do que ten acontecido dende aquela. Muy ben, bueno, pois, como ti ben dixetes, empezaron o martes, desenvolveron ao longo de 3 días, a terza, o cuarta e rematan hoxe quinta-feira. Rematan hoxe quinta-feira. Diferentes persoas, unhas delas que coñeceron directamente ao profesor, escritor e polígrafo Ricardo Carballo Calero, outras que non. Eu penso que o máis importante é que demos dado un recorrido así muy pormenorizado a todo o que significou a súa figura, tanto desde o punto de vista do seu tempo histórico, no tempo histórico que o rodeou e que a él, como a toda a súa xeneración e mesmo a nós mesmos, nos marcou como povo e como cidadanía. Despois tamén esos tempos históricos foron analizados polo profesor Bernardo Mais. Despois outro aspecto importante foi a obra filolóxica de Carballo Calero, que desenvolveu o filólogo José Martiño Montero Santalla, profesor da Universidade de Vigo, que ao mesmo tempo que Bernardo Mais tamén foi alumno del. E seguidamente, o mesmo día, Mauricio Castro, que non o coñeceu persoalmente, pero que cuxa obra e pensamento sociolingüístico está moi influído por él, pois desenvolveu unha conferencia sobre os contributos de Carballo Calero. Despois, o día 28, José María do Barro Paz, tamén alumno del, profesor da Universidade da Coruña, desenvolveu a faceta de investigador de Carballo. A Enrique da Costa, que foi premio en dúas veces Carballo Calero, falou dos signos identitarios da prosa de ficción de Carballo Calero. E hoxe, dúas alumnas del, do Colexio de Fingoi, un colexio importantísimo na trayectoria de Carballo Calero, no que ele foi director na sombra, porque non podía serlo por razóns políticas na realidade, falaronnos pois, de Carballo Calero como poeta, neste caso a profesora Carmen Blanco, e agora está a falar ainda, non rematou a profesora Araceli Herrero Figueroa, sobre Carballo como dramaturgo. En fin, é unhas xornadas moi completas e moi interesantes. Ou seja, que aínda hai xornadas e a xente que quera pois achegarse ao Salón de Actos da Vicerreitoría do Campus de Esteiro, pois aínda está tempo, non? Bueno, non, é que agora mesmo remataba, xusto cando nos chamates remataba a súa conferencia, están no coloquio que dura máis ou menos media hora. Ajá. Agora vamos a rematar a xornada. Quero dicer tamén que vamos a sacar, todo isto ficou grabado, entón vamos a sacar unha publicación con todas estas intervencións que eu penso que vai ser de moitísimo interés. Uh-huh. Ou seja, que tedes todos os audios grabados, todos os documentos. Sí, temos, sí. Perfecto. Se vos interesa algo en concreto, pues bueno, poñeremos en contacto con nós, se os vosos ouvintes, pois tamén poderían ter acceso a alguna cousa. Eu penso que houve momentos incluso que foron tremendamente emotivos, porque eu penso que hai unha parte importante, sobre todo que foi o seu alumnado, a xente que o coñeceu, que está doída polo feito de que pensamos que non, que lamentablemente, aunque aquí na nosa cidade, eu creo que sí o ten, que a nivel galego non o ten Carballo Calero un reconocimiento como debía ser. En concreto, unha das cousas que valoramos como importante, aunque non consideremos que sexa vital para a súa obra, pero sí que é importante o tema de que se dedicara ao Día das Letras Galegas. E pensamos que o feito de que non terse dedicado hasta hoxe é única e exclusivamente polas súas posicións a respecto da unidade entre o galego e o portugués, que sabes que ele era un defensor acérrimo desta cuestión. Ben, esta iniciativa que está a rematar, está a findar xa e que ven desenvolvéndose dende o pasado martes na Vicerreitoría do Campus de Ferrol, está enmarcada dentro da campaña que desenvolve a Fundación Artabria para divulgar a vida e obra de Ricardo Carballo Calero e para pedir que para o ano que ven, para o ano 2009, pois o Día das Letras Galegas é dedicado pois a este profesor ferrolá. Xa tivemos aquí no seu momento a Bruno, que nos contou que era a Fundación Artabria. Por certo, Fundación Artabria que está a piques de cumprir 10 anos, non? Sí, perdón, 10 anos cumpliremos en setembro, de que temos aberto o centro social, non? Sí. Sí. Parece unha data bastante... Non lembraba, pero ten razón, sí. Sí, estábamos a mirar a vosa página web e ollábamos que a Fundación Artabria foi argallada en 1998, o sea que son 10 anos. Sí, empezamos en maio e en setembro abrimos o centro social, sí, sí. Uh-huh. Bueno, queres adiantar algo máis, Xan? Facer así unha última... Pues nada, dar vosas gracias por ternos chamado e decir que o tema da petición de odiar as letras para Carballo Calero, que xa conta con apoios pois varios e tal, non enfocamos como unha cuestión que sexa unha exclusividade en absoluto de Artabria. Hai moitas asociacións, para a nosa sorte, para a sorte da memoria dele e da literatura galega e do mundo da nosa cultura, que están a pedir isto. Recentemente tamén pois, partidos políticos. O único que falta é que os persoeiros da Academia que un pouco deixen atrás os seus resabios, que penso que máis que nada de tipo cultural, os inentendimentos e un pouco o esquecemento ao que deslevou a súa contradición co pensamento de Carballo Calero, pois deixen eso e en ben da cultura galega pois lle dediquen un día das letras galegas, un ano das letras galegas, que vamos, o merece pois sobranceiramente. Pois moitas gracias, San López, que está na Vicerrectoría do Campus de Ferrol en Esteiro, onde están findando xa as xornadas dedicadas ao profesor Carballo Calero. Unha aperta, Xan. Vale, obrigado, até logo.